Masens summeringar med mig, Masen. Varje onsdag mellan klockan 16 och 17. Under hela våren kommer ni att få följa med på min resa som jag gjort inom sociala medier. Jag kommer ge dig värdefulla tips, ha intressanta gäster och även svara på era frågor och funderingar. Skicka ett mail med din fråga till mail@stilfm.net och svar i nästa program. Masens summeringar presenteras av Karus PBS, den professionella leverantören av IT- och datalösningar. Hejsan allihopa! Då var det alltså dags för att köra igång med sociala medier. En liten introduktion, vem jag är. Jag är en fyrabarnsfar, varav de två sista är tvillingar som fyller 2 år i maj på min födelsedag. Jag är en före detta högstadielärare, innebandycoach. Och numera så är jag försäljningschef på Karus PBS och har även föreläsningar om sociala medier. Men framförallt så är jag nyfiken. Varför då har jag satt igång den här programserien? Ja, det händer mycket just nu och det händer snabbt. Det är dessutom ett historiskt ögonblick för mänskligheten som vi får uppleva. Jag försöker också sätta sociala medier i ett perspektiv. Därför att ute så finns det ganska svart eller vitt. Det finns anti-Facebookare till de som är redan frälsta. Och jag hoppas att alla ska få ut någonting av de här programmen. Programmets innehåll, så det kommer att bli 10 program här under våren. Jag kommer att ha olika gäster. Dock inte idag, för jag ska sköta tekniken själv så jag klarar inte av att ha allt för mycket. Men från och med nästa program så kommer jag ha en gäst. Jag kommer att svara på eventuella frågor som ni kan mejla till. Eller ni kan också använda, ni som är ute på Twitter, #stilfm. Ni kan också skriva i gästboken. Men framförallt så handlar den här 10 programmen om mina erfarenheter av sociala medier. Det är en resa och därför så kommer första låten att vara The Passenger med Iggy Pop. Det var alltså The Passenger med Iggy Pop. Dagens program kommer att handla om bakgrund och historik. Men framförallt, varför har jag börjat med sociala medier? Det är nästan 2 år på dagen den 17 mars 2009 som jag började titta lite närmare vad min äldsta dotter Victoria höll på med vid datorn. Hon var 12 år vid den tidpunkten. Hon var inne på en sajt som heter stallet.se. Det är en så kallad social gaming sajt. Det handlar om att man får virtuella pengar, i det här fallet stallpengar. Med dem så kan man köpa hästar, man kan köpa träningshjälp och man kan köpa prylar till sin stall och så vidare. Men man kan också träna upp hästarna och sälja dem i sin tur ut i nätverket. Och det gemensamma för det här nätverket är att de finns någonstans i cyberspace, men det finns en riktig person bakom det hela. Så hon lärde sig till både sälja, köpa och förhandla. Och då tyckte jag det var jätteintressant eftersom jag jobbar med försäljning själv. Att hur kan en 12-åring ta det så naturligt det här med försäljning? Jag kommer att prata lite mer om det djupare sen i ett av programmen som kallas med handlar om skolan. Men så måste jag titta på vad min mellersta dotter Alicia höll på med, 8 år gammal. Hon var på en sajt som heter stardoll.se. Och det är ett modernt dockskåp egentligen. Och där så handlar det om att köpa in saker. Men man kan också sälja saker. Man kan designa kläder. Så redan som 8-åring så fick hon lära sig hela affärsprocessen. Samma sak som man lär ut i Ålands handelsläroverk idag i praktiken. Och det som är intressant är att man kallar generation Y den bortskämda och slarviga generationen. I och för sig de här generation Z, men generation Y och de andra generationerna så kommer jag att gå igenom nästa pass efter följande låt som är Don't Matter med Akon. Alltså, Don't Matter med Akon. Ja, då var jag tillbaka till eten. Det jag pratade om var varför jag började titta på sociala medier. Så efter den där händelsen med Victorias och Alicias social gaming så satte jag igång och började skapa en massa konton. Och i samma veva så blev jag inbjuden till Facebook för första gången. Men det som jag ska prata om nu är generation Y. Den slarviga och bortskämda generationen. Är det faktiskt så? Innan jag säger något desto mera, så aldrig tidigare i människans historia har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera. Det var en insikt som jag fick efter ett halvår ungefär sedan. Det är ju så att jag lär min mamma och pappa använda mobilen och datorn. Och mina barn lär mig sociala medier. Eller lärde kanske vi ska säga eftersom jag har satsat väldigt mycket tid på att komma in i sociala medier. För det är en ganska annorlunda värld. Det finns ju liknande fenomen men i betydligt begränsad skala. Och det är ju när en familj till exempel i Turkiet flyttar till Sverige. Och barnen lär sig väldigt snabbt språket men inte föräldrarna. Det är lite liknande som håller på att hända här nu med sociala medier. Om inte de olika generationerna tittar upp. På sätt och vis så är det mycket nytt men det är också mycket gammalt. Så hur ser man då på ungdomen? Ja, vårt samhälle har börjat urarta. Mutor och korruption är vanligt. Barn vill inte längre lyda sina föräldrar och alla vill skriva en bok. Det är uppenbart att jordens undergång är nära. När skrevs det här då? Var det mina föräldrar? Säkert. Var det för 100 år sedan? Säkert. Det var till och med så att det är för nästan 5000 år sedan. Alltså 2800 före Kristus så skrevs det här på en assyrisk stentavla. Så redan på den tiden var föräldrarna oroliga. Det som är mest spännande är att det står att alla vill skriva en bok. Eller det måste ju vara att de har knackat in klotter i en stentavla. Och det är en av de här stora drifterna som mänskligheten har är att berätta historier. Och det är en av förklaringarna också till bloggande och att man vill synas. Och i och med att det nu är gratis i praktiken till att få sin röst hörd så håller det på att explodera. Jag ska titta lite närmare på de olika generationerna efter följande låt som ganska passande heter My Generation med The Who. Det var alltså My Generation med The Who. Man säger i många undersökningar att de 5 första åren ens liv är väldigt viktigt för att lära sig att kommunicera. Jag tänker på min fru som är född och uppvuxen i Tanzania. Hon kunde prata flytande 5 språk när hon var 5 år. Det 5:e språket så kunde inte hennes föräldrar prata och det var Kwaswahili. Så hon fick sköta pratet med gårdskarn och de som hjälpte till vid huset. Då måste man titta lite på under 1900-talet. Vad har hänt för de olika generationerna? Det finns olika sätt att indela dem, men det kanske vanligaste är det här som jag tar upp nu. The greatest generation. De som är födda 1901 till 1924 under den stora depressionen. De var ju förstås inte i arbetslivet, okej, okay, de kanske började arbeta tidigare. Men de var ju klart påverkade av världsekonomin i den västvärlden. Följande generation kallas för The Silent Generation, 1925 till 1945. Alltså uppväxta under andra världskriget. Det är klart att de också påverkas dramatiskt utan att de själva är aktivt ute på slagen. Efter att andra världskriget var slut så kommer följande generation som kallas Baby Boom Generation. Och det är de som är mellan 1946 och 1960. Kallas också allmänt för boomers. Och det var väl mycket barn som föddes i ren glädje och det behövdes mera människor efter krigets alla våndor. Den generation jag hör till så kallas för generation X. Och den 1960 till 1979 kallas också allmänt för den ironiska generationen. Jag har inte orkat riktigt kolla upp varför, men i alla fall. Sen kommer vi till generation Y, den bortskämda som många företagsledare kallar dem. Men det kallar man inte riktigt här, utan här kallar man för MTV-generationen. Men det som är typiskt för dem är att under deras uppväxttid så hade det funnits mobil och dator i hemmen. Följande generation så är generation Z, de som är födda 1994. De är barn till generation X. Men det som är väldigt speciellt med dem är att när de föddes så fanns det mobil och dator i hemmen. Sen ska jag vilja påstå att det finns en till generation, och det är generation Å. De här föregående som finns bekräftade på många olika sätt. Men det här är min egen lilla. Och det är de som är födda 2007 och uppväxta med Wii. För de tror att om man gör rörelser i luften så ska det hända någonting. Och för de som inte vet vad Wii är, det är ett spel som man kan spela utan att röra någon tangent egentligen. Alla de här tillsammans har påverkat hur de kommunicerar. Jag kan ta några exempel på generation Y som är på väg in i arbetslivet och redan är inne. Jag pratade med en redare för ungefär 1,5 år sedan om arbetsintervjuer till långfart. Och inte på första plats så var hur mycket pengar de vill ha i lön, utan finns det internetuppkoppling. Och det kanske låter helt absurt för vi äldre generationer, men de vill ha kontakt med sitt nätverk. Och det är inte bara för att vi pratar skit. Och det kommer jag återkomma i de här senare programmen exakt varför det är så fiffigt med att ha ett brett nätverk. Jag frågade henne bara för en månad sedan, är det fortfarande så här? Och hon svarade, nej, nu tar de det för givet. De frågar inte ens. Ett annat exempel är en bekant som heter Kai Arne, så har i sin tur en bekant som har en 4-årig son som han brukar busa med ganska mycket, den här lilla pojken då, pappan. Och så är pojken hos farfar. Och så kommer han stört gråtande in till farfar. Och så frågar farfar, vad har hänt? Ja, nu har pappa gått för långt. Jaha, vad har han gjort då? Han har satt en sladd i telefonen. Det är så att den här pojken har aldrig sett en telefon med en kabel. Och det kan man ju förstå att det måste verka jättemärkt att man måste stå vid ett visst ställe när man pratar i telefon. Om man bara upplevt trådlösa. Ett annat exempel, så det var en föreläsare som hade varit i Stockholm på en tunnelbanestation i Slussen. Och så var det en trubadur som var där. Och den här lilla pojken, om man var 3 eller 4 kommer jag inte ihåg, men i alla fall stod och tittade fascinerat i flera minuter på den här trubaduren. Och då, efter en stund, så tar han tag i pappas arm och så säger han, downloada, downloada. Det vill säga, han ville ha hem den här trubaduren. Och det kan man ju tycka att det är skrämmande eller skrattretande. Men det är ju så att det en generation uppfinner så lär sig följande generation att använda. Och om man då dessutom tror att saker och ting ska fungera på ett visst sätt, så kommer man se till att det fungerar. Och just det som den här Wii-generationen tror att det ska hända någonting om man rör på sig i luften och så ska det hända någonting. Den tekniken finns ju redan i bilar som känner av om det kommer ett rådjur eller något liknande. Så innan jag går till nästa så ska vi lyssna på This Is My Life med Kim Larsen, och då berättar jag lite hur det har varit i mina generationer. This is my life. Whoa, whoa, whoa. This is my life. And I don't care. Det var alltså This Is My Life med Kim Larsen. Ja, jag sa att jag skulle berätta om min generations erfarenheter, eller egentligen min familjs erfarenheter. Och vad har vi upplevt våra 13 första år? Om jag då börjar med min far, så han fick ju uppleva radio. Han visste att det fanns telefon, men de hade ju inte hemma i början på 30-talet. El, samma sak, det fanns inte hemma, men det fanns på vissa ställen i stan. Jag då? Ja, under mina 13 första år så fick jag uppleva svartvitt tv, kassettbandspelare, fjärrkontroll, video, tv-spel, miniräknare, hyrvideo och digitala klockan. Man pratar mycket om analoga värderingar och digitala värderingar. Och det var faktiskt så att när jag var 14 så ville jag bli urmakare. Jag till och med sommarjobbade på Wikströms ur och guld. Och jag hade sökt in till rätt gymnasium för att utbilda mig till urmakare. När jag var 15 så sommarjobbade mitt andra år. Och några veckor före så kom den digitala klockan med visare. Och då insåg jag att när det kommer en sån klocka, det enda man kan göra som urmakare är byta batteri eller glas eller möjligtvis hela urverket. Så det förändrades dramatiskt hela hantverkaryrket. Och det är kanske ett av de första analoga hantverkaryrkena som blev drabbade, kan man säga, av digitala utvecklingen. Och det här händer inom många branscher just nu. Men de är inte alls lika tydliga. För jag som 15-åring så kunde ta det beslutet. Nej, jag vill inte bli urmakare. Utan jag vill göra någonting annat. Och varför jag tog mina 13 första år var att jag ville kolla vad min 13-åriga dotter vid den tidpunkten har fått uppleva. Och det är CD, MP3, DVD, MP4... Hård, high definition tv, digital kamera, mobiltelefon, smartphones, dator, bärbar, iPad, disketter, USB-sticka, modem, bredband, trådlös, GSM, GPRS, 3G, 4G, iToy, Wii, tusentals tv-kanaler, podcast, docusåpor, sms, mms, internet, e-post, chat, Google, Wikipedia, internet, tv, online-spel. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Nå, det är ganska självklart då att om de har det i ryggmärgen till att använda alla dessa olika kommunikationsverktyg, för många av dem är det. För kommunikationsverktyg och marknadsföringsverktyg och olika tekniker så flyter ihop. Så det är inte så konstigt att min kära far har lite svårt att hänga med. Och det kanske mest intressanta är att allt det som jag nästan räknar upp på Victorias 13 första år finns i en smartphone idag. Men då är det dags att titta lite längre tillbaks i tiden. Kanske ända tillbaks till 30 000 år före Kristus. Och då passar den här ganska bra. Mother med Era. Ja, det var alltså Mother med Era. Det som jag ska prata om nu, som går ända tillbaka till 30 000 år före Kristus, så det är paradigmskiften. Orsaken varför jag gör det är att för att jag ska få en förståelse vad sociala medier och kommunikation är, så måste jag gå tillbaka till grunden. Och ett paradigmskifte, det är egentligen när någonting dramatiskt händer när det gäller kommunikation och maktförskjutningar. Och vad som hände 30 000 år före Kristus, så det var att talspråket kom. Följande maktskifte, så var när skriftspråket kom 5 000 år före Kristus. Sen dröjde det ända till 1450 efter Kristus när massmedia kom, kan man säga, när tryckpressarna kom. Det som är gemensamt för de här är som sagt var att informationen mångdubblas och spridningen av informationen snabbas upp markant. Och maktstrukturer förändras. Alexander Bard kanske de flesta känner till som en musiker och ganska provocerande. Men det kanske inte så många känner till är att han också är en filosof. Det är ingen större skillnad där, han är också väldigt provocerande. Men skalar man bort det värsta så är det väldigt mycket intressant han säger. Så hans definition på att det ska vara ett paradigmskifte är att nya saker ska förändras. Och det är till exempel matproduktion, byar, överklass, bönder, markägande, lagar, gud, religion och evigheten. Det hände när skriftspråket kom. Och varför hände det? Jo, eftersom man kunde skriva lagar, då kunde man skapa större enheter som byar. Man fick också en överklass eftersom då måste folk som måste jobba för varandra. Och dessutom gud och religionen fick en riktig skjuts. Och det är ju självklart för att de kunde skriva Bibeln och Koranen. Nå, vad hände sen då när massmedia kom? Jo, då var det inte 400 munkar som satt och skrev i stearinljus, utan då kunde man massproducera böcker. Och då kom också universiteten, skolorna och pengar. Och så fick vi större samhällen som städerna. Och det innebar också att vi fick borgare och arbetare. Och man kunde nog ganska tydligt se en konflikt emellan de här. Och det var kanske främst universiteten och filosoferna kontra religionen. För det var ju lite halvtungt när Galileo Galilei sa att jorden är inte alls platt och det universum inte snurrar runt jorden. Utan att jorden är rund och jorden snurrar runt solen. Det slutade ju med att han fick leva resten av sitt liv i husarrest. Nå, vad händer nu då när vi kommer? Händer det någonting när internet kom? Självklart händer en massa saker, men det var fortfarande egentligen samma maktstruktur som gällde. Men i och med att sociala medierna har kommit så har det hänt ganska mycket, därför att det är gratis att kommunicera med ett nytt kommunikationsverktyg. För historiskt sett så hade det varit förbehållet de som har makten redan eller har pengar. Så var det ju när mobiltelefonen kom, eller när telefonen kom i början på 1900-talet. Det var inte de vanliga människorna som hade telefon, utan det var de rika. Så nu har man ju plötsligt fått då möjligheten. Och han säger bland annat att uppmärksamheten är jätteviktig. Och det ser man ju på alla dokusåpor och så vidare. Jag tror att vi ska ta en liten reklamsnutt här innan jag kommer tillbaks. Så, då var jag tillbaka igen. Det är ganska mycket så här första gången till att hålla reda på alla knappar och reklampauser. Nå, jag tänkte ha en liten kort tillbakablick på Åland då. Hur har det påverkat oss under 1900-talet och till och med tidigare? Nå, Thomas Edison uppfann ju elektriciteten 1882. Och hur såg det ut på Åland? Jo, 1909 så kom eldistributionen igång i Mariehamn med ett fåtal fastigheter runt kvarteret vid Ålandstidningen. Sedan började man bygga kraftverket på Klinten och växelström infördes 1939. 1940 så började elektrifieringen av landsbygden att påbörjas. Under 50-talet så hade hela Åland ström. Det är inte så himla länge sedan egentligen. Nå, telefoner då? Det var ju Graham Bell. Han är faktiskt född samma år som Edison, 1847. Nå, 1887 så var det faktiskt den första telefonen som kom till Åland. Och det var apotekaren Claes Furstenburg. Och då ska man tänka att det var bara 11 år tidigare som Graham Bell uppfann telefonen. Sen tog det ju länge, det tog till 40-talet innan telefonnätet i Mariehamn var utbyggt. 50-talet, nu var det även landsbygden med i telefonnätet. Och sen fanns det som mest 90 telefonkiosker på Åland. Den sista mynttelefonkiosken försvann sommaren 2007. Och det är ju lite intressant, det var ganska länge sedan, men ändå inte så länge sedan som det var naturligt att stå där och leta i fickorna efter sin enmarka. Ja, nu tror jag Fredrik får komma och hjälpa mig lite, för jag tappar bort mig här i tekniken. eller frille. Men jag kan börja med att prata om kommunikation. Det är nämligen så. Om man träffar en människa så är alla sinnena påkopplade. Jag kallar det för öga mot öga. För varje sinne man tar bort så försvinner någonting av uppfattningen hur den andra människan är. Så när man har telefonen så försvinner ju kroppsspråk, luktsinne och så vidare. Det kan man ju också tänka sig när det kommer brev så försvinner ytterligare. Och är det någonting som är problem med brev är att man har svårt att förstå exakt vad som skrivs. Det är svårt att vara ironisk. Samma sak med sms, där kommer också förkortningar in. Och kör man anonymt så finns det ingen hejd vad folk skriver. Då kan det ju vara allt från, ja, det finns precis ingen gräns. Men det som har hänt med sociala medier och framförallt med Facebook är att det blir personligt. Man utger sig för till vad den man är. Ungdomarna är ju inte dumma, så de har ju utvecklat ett eget språk, chatt och sms. Och på mina föreläsningar så brukar jag visa en smileys. Och det är inte alls självklart att alla känner till den betydelsen. Jag kommer ihåg så bra när jag visade en smileys och så den i publiken som sa Så visade jag symbolen för ledsen. Och så visade jag flörtsymbolen. Och då hörde jag samma person säga Då var det någon som hade flörtat med henne. Det finns ju också en risk att om man tror att man förstår språket. Och ett ganska bra exempel, så det var en mormor, en amerikansk sådan, som hennes man hade dött. Och så skrev hon till sin sonson, Your grandfather has died, på Facebook, och LOL. Och LOL betyder lots of love, trodde hon. Men det är det ju förstås inte, utan det är laugh out loud, alltså gapskratta. Det var egentligen ganska bra i sista hand. Men hon skulle bli ganska avslöjad om hon skulle försöka chatta någon längre tid. Själv så får man ju dyka på många sådana nya kombinationer när man har barn. Och det till exempel var i maj för 1,5 år sedan. Så satt vi vid middagsbordet och så säger min yngsta dotter till sin äldsta min äldsta dotter att har du TBS? Därför att hon hade knäppt upp byxorna och såg lite ansträngd ut. Och då måste jag ju fråga, vad är TBS? Och det är alltså tajta byxsyndromet. Kan vara bra att veta. Om man är intresserad så kan man googla på sms och chattordlista. Så dyker de upp en liten lista där man kan hitta. Nu ska vi se om jag får igång. Titta där. Nu kommer det IO Technologica. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to Ayo, I'm tired of using technology, I need you right in front of me. Det var alltså Ayo Technology med Milo. Det som jag tänkte avsluta dagens program med är om man ska kommunicera med de olika generationerna, så det är ganska fiffigt till veta på vilket sätt man når dem. En ganska nyligen publicerad rapport från Kairos Futures säger så här att om generation Y, de som är 15-24 år, då, närmare 65% av dem ägnar sig dagligen åt social networking på nätet. Över 50% använder YouTube och 37% läser en blogg varje dag. Men enbart 10% går in och tittar på mail. Och då säger sig självt att ska man nå en ungdom så är inte mail kanske det fiffigaste. Och mail så ska vi prata om vid ett annat tillfälle. Men det här får egentligen bli det sista jag säger innan min avslutningslåt kommer. Och det är skönt att premiären on air är över, så kanske jag har tekniken ännu mer under kontroll nästa gång. Så tack för att ni lyssnade. Mats Alamschack från Steel FM. Och här kommer Van Halen med Ain't Talking About Love. Tack!